Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wiz humanitarnych dla Afgańczyków będzie znacznie więcej, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wojsko polskie będzie liczniejsze i nowocześniejsze, powiedział w polskim radiu minister obrony. 8 osób zginęło w wypadku autobusu na Węgrzech. Polska wystawi dla sojuszników z Afganistanu i ich rodzin wizy humanitarne. Wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej niż 45, powiedział w Polsacie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wystawieniu takich wiz dla 45 osób, które współpracowały z Polską i delegaturą Unii w Kabulu. Według najnowszych informacji talibowie przejęli kontrolę nad Pałacem Prezydenckim w stolicy Afganistanu. Prezydent Ashraf Ghani wyjechał prawdopodobnie do Tadżykistanu. Nasz MSZ poinformował, że w Afganistanie jest 5 Polaków. Są oni w stałym kontakcie z konsulem w New Delhi oraz ambasadorami Francji, Niemiec i USA w sprawie ewakuacji. System obronności w naszej części Europy jest konsekwentnie budowany, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister obrony narodowej. Wojsko polskie będzie liczniejsze i nowocześniejsze, podkreślił Mariusz Błaszczak. Tu jest różnica pomiędzy rządami do roku 2015 z przerwami, bo kiedy prezydentem Rzeczypospolitej był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, jako zwierzchnik sił zbrojnych, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, też wtedy prezentowaliśmy tożsame podejście do tego, jakie teraz wprowadziliśmy od 2015 roku. A do 2015 roku, szczególnie tutaj koalicja PO-PSL, no niestety likwidowała jednostki wojskowe i to szczególnie na wschód od Wisły. Teren ten, jak dodał szef MON, wymaga stacjonowania Wojska Polskiego. Jego obecność jest gwarancją bezpieczeństwa. My, pierwsza brygada, pierwsza kadrowa, serce w plecaku i inne pieśni żołnierskie zabrzmiały na placu Piłsudskiego w Warszawie w Święto Wojska Polskiego. Przypada ono w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jednej z decydujących bitew o losach świata. Uhonorujmy bohaterów z 1920 roku wspólnym śpiewaniem Marszu Pierwszej Brygady. Widzę, że śpiewnik jest przygotowany. Ja proszę pani, że on jest w stanie spoczynku, znaczy się. Dlatego przyszedłem posłuchać trochę piosenek. A która ulubiona? Serce w plecaku. Młodej piersi się wyrwało. I śpiewamy i to jest piękna rocznica. 101 lat zwycięstwa naszej armii, która pokonała wroga. I to jest piękne, że my to hołdujemy, tą rocznicę i dbamy. I widzimy, jak jest w narodzie pamięć tych ludzi, którzy walczyli, dali nam wolność. Bardzo ważna uroczystość, jak można nie być. Pamiętamy cud nad Wisłą, 15 sierpień, to dla każdego Polaka jest bardzo ważnym świętem. Zwycięstwo nad Sowietami w 1920 roku zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed bolszewicką rewolucją. 8 osób zginęło, a 48 zostało rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do tragedii doszło na autostradzie M7 na północny wschód od Balatonu. Autobusem jechali turyści wracający z Chorwacji. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Pierwszy raz w karierze Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zdobyli medal Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. W meczu o brąz pokonali w dwóch setach Holendrów Aleksandra Brouwera i Roberta Miłowsena. 2-0, mówi trener kadry Grzegorz Klimek. Lekko zbici mogliśmy przystąpić do meczu o trzecie miejsce, ale potrafiliśmy się zmotywować, zawodnicy pokazali charakter. Mimo tego, że na korcie są bardzo spokojni, no i niezbyt ekspresyjni, tak naprawdę byli zdeterminowani. Udało się okiełznać te emocje i to jest jakby największy sukces, myślę, całego tego meczu o trzecie miejsce. Złoto dla Norwegów, srebro dla Holendrów. Teraz szaleństwo rowerowe. Zakończyła się 78. edycja Tour de Pologne. Rywalizacji na ostatnim etapie z Zabrza do Krakowa przyglądał się Jakub Niziński. Wydawało się, że w Krakowie po raz kolejny o zwycięstwo walczyć będzie cały peleton, a tym razem okazało się, że do mety dojechali śmiałkowie, którzy uciekali przez cały dzisiejszy etap. Najszybciej finiszował Julius Vandenberg. Nie wprowadziło to zmian, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. Zwycięzcą w całym wyścigu został João Almeida, który wygrał dwa etapy. Wyprzedził o 20 sekund Mateja Mohoricza i o 27 trzeciego Michała Kwiatkowskiego. Jest to dla mnie olbrzymia satysfakcja i cieszę się, że udało się tutaj przyjechać i walczyć. Najlepszym góralem tegorocznego wyścigu został reprezentant Polski Łukasz Owsian. A na drugim etapie wyścigu dookoła Hiszpanii najszybszy po finiszu z grupy okazał się Belg Jesper Philipsen. Na 52. pozycji uplasował się Włoch Cesare Benedetti, który ma od kwietnia polskie obywatelstwo. Po raz pierwszy startuje pod polską licencją. Liderem Vuelty pozostaje Primoz Roglic.

Dobry wieczór, 10 minut po godzinie 21, dobry wieczór po ciemnej stronie mocy w wydaniu 720, ależ ten czas pędzi. Kasia First-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu, witamy Państwa, do północy będziemy z Państwem. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił ten rewelacyjny koncert, który skończył się godzinę temu w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej, tu na Myśliwieckiej 357, to proszę zajrzeć na naszego trójkowego Facebooka, bo tam obrazki z najnowszym ich swoim debiutanckim albumem ciągle do obejrzenia, do opowiedzenia, taki tytuł tego nowego albumu. No i rewelacyjny koncert po prostu, co ja Państwa będę tutaj za bardzo zapraszać. Nie, żebym odganiała od ciemnej strony mocy w Trójce. Absolutnie nie, szczególnie, że dziś przenosimy się na Islandię. It may not always be so. And I say, and if your lips, which I have loved, should touch another's, and your dear strong fingers clutch her heart, as mine in time not far away, if on another's face your sweet hair lay, in such a silence as I know, or such great rising words as uttering over match, stand helplessly before the spirit at bay. If this should be, I say, if this should be you of my heart, send me a little word that I may go unto her and take her hands, saying, accept all happiness from me, then I shall turn my face and hear one bird sing terribly afar in the lost lands. Na Islandii dzisiaj będziemy podróżować od Reykjaviku aż po Reykjavik, mogłabym tak powiedzieć, dookoła całej wyspy muzycznie. Mam nadzieję, że te koncerty Björk, które mają się rozpocząć za 2 tygodnie, dokładnie 29 sierpnia, w niedzielę w Harpie w Reykjaviku, jednak się odbędą. Na to wszystko, jak Państwo pewnie się domyślają, z powodu kolejnych obostrzeń, które w tej chwili na Islandii wchodzą. Trzymać proszę kciuki, bo jeżeli się wszystko uda, to we wrześniu z Islandii słyszeć się będziemy, dokładnie 19 września. Stamtąd będę miała przyjemność dla Państwa poprowadzić ciemną stronę mocy. I to bardzo dawna, bardzo ważna data, ten 19 września, z wielu powodów. Ale o tym opowiadać będę później. Na razie zapraszam na islandzką podróż. Protect you. Na Islandii restrykcje wchodzą od jutra. Zobaczymy, czy uda się przez najbliższe dwa tygodnie troszeczkę je poluzować. Pierwszy koncert, ten z czterech koncertów pani Brzozy, 29 sierpnia w niedzielę i później trzy kolejne w kolejne niedziele, czyli 5 września, 12 września i 19 września. Dla tych, którzy są w tej chwili na Islandii, to wielka radość. Jeżeli oczywiście dojdzie do tych koncertów, bo też obostrzenia są, jeżeli chodzi o ilość osób na salach koncertowych i może być ich tylko 200. Z tego, co widzę na stronie Harpy, to można ciągle kupić bilety, bo jak półtora roku temu kupowało się bilety na to wielkie przedstawienie, na cztery wielkie koncerty, to one poszły oczywiście na pniu, a później przy pierwszym zamknięciu na Islandii można było niektóre zwrócić, chociaż była wielka prośba, by ich nie zwracać i poczekać i przeczekać. No i tak, ja jestem jedną z tych osób, która grzecznie czeka. Proszę trzymać kciuki, bo jak mówiłam, wtedy 19 września usłyszymy się dokładnie w niedzielę po ciemnej stronie mocy z Islandii. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian, tu do ciemnej strony mocy w Trójce. Zapraszam też na znany portal społecznościowy, tam grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce i strona przyczajona w eterze. Elko, because of this silence, Elko, as far as you go, as long as you take me deeper. Oh,

smutku państwu przypomnę, że to Ciemna strona mocy w Trójce. Bardzo islandzkie wydanie. Kingu Ross. Pozdrowienia z Bydgoszczy dla Państwa, drodzy słuchacze. Kolorowa Alzacja również słucha CSM-u. Świdnik nawet się też zameldował. Dobry wieczór Państwu. Po ciemnej stronie mocy w Trójce możemy się kontaktować najlepiej przez adres mailowy csm@polskieradio.pl. Dostępny. Od razu odpowiadam panu Michałowi. Dobrze, wrócimy do kącika jazzowego. Pan Michał przypomniał, że miałam takowy po ciemnej stronie mocy dla Państwa w Trójce tutaj mieć. Dobrze, to do niego na pewno wrócimy jeszcze w tym miesiącu. Przyczajona w eterze, ciemna strona mocy w Trójce, to wszystko na znanym portalu społecznościowym. A my wracamy na Islandię. Nigdzie się nie wybieramy. Aż do północy. See my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. I throw throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't stay. I run away from you into your dream and the one that I wasn't when you told me that I could never meet my friend again. Brzoza, Soleil, Mums, Siguros, oczywiście Olafur Arnalds, ale razem znaną Bryndis Hilmarsdottir, tak nam pięknie ona właśnie zaśpiewała, i Emiliano Torini i JFDR. To jest nasz zestaw na tę pierwszą godzinę na Islandii. We'll be right back. longing makes you shiver to the bone. Liniana Torini, Ganna. Jeszcze JFDR nam została na koniec przed godziną 22, a po 22 oczywiście wracamy na Islandię po ciemnej stronie mocy. Dzisiaj tak naprawdę przygotowywałam audycję, to po czwartkowej wyszło, że dzisiaj pomyślałam, ach, Metaliką tak pojedziemy troszeczkę po ciemnej stronie mocy, ale no nie wypada dziś, 15 dzień sierpnia, ważna data. Natomiast za tydzień proszę się metalicznego spotkania spodziewać. As the want is calm and dry, sweat on the palm slowly, closing doors and open windows, bring a breath, a fondness into me. Now the room is tidy and filled with open air, a mellow it burns, rushing off my skin, brushing off my skin. I cannot be who I was or even think I am with our sets and duns. Had a good time. We had a good time. And I whisper softer than anything that's heard. A sun-drenched, faded dream is open-eyed. I cannot say the prayer for you. Even if I did, we had a good time. We had a good time.